All right, here we go. What's up, man? Du lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Ja, och hårdrockshunden Saxon som ligger eller går omkring här vid mina fötter i studierummet. Som en osalig ande svävar. Han svävar inte så mycket, han kliver omkring. Det är lördag morgon. Jag hoppas att du tillsammans med mig kommer att vakna upp till denna fantastiskt fina dag. Listening to Pirate Rock. Such a lust for life. Def Leppard från 1987 och plattan Hysteria hörde du här i Pirate Rock Hellmorgon med mig Jonas Lettung. Vi hörde också Gathering of Kings med Moonlight. En låt som kom ungefär, eller som är ungefär samma andas barn som Animal med Def Leppard, det är faktiskt nästa stycke musik. En sån här låt som, precis som Animal, befann sig på MTVs spellistor, videospellistor i stort sett hela tiden.

1987 så gick de resterande medlemmarna i Pink Floyd ihop igen utan Roger Waters, han som hade sagt att Pink Floyd skulle lägga ner 1984-85 där. Det skulle de inte alls, visade sig, för David Gilmour och Rick Wright och Nick Mason fick rättigheterna till bandnamnet Pink Floyd och kunde då fortsätta släppa skivor. Sen har man inte gjort det så himla mycket. Man släppte den här då, Momentary Lapse of Reason, och sen släppte man Division Bell 1994, så att det var inte så här jättemycket plattor som kom i en stridström efter det, och det var ganska långt emellan dem. Men båda de två skivorna är ganska bra, tycker jag. Den här låten heter On the Turning Away och finns med på A Momentary Lapse of Reason. Du lyssnar på Hellmorgon här i Pirate Rock med mig, Jonas Slättung. Fram till klockan 12 är jag din lille griskulting här i kanalen. Listening to Pirate Rock. Men är inte det faktiskt, såvitt jag vet, Bronze med Send Down an Angel från den här skivan Taken by Storm som kom 1983. Bronze var ett band som bytte medlemmar ganska frekvent och bytte sångare hit och dit. Här på sång hörde vi Max Bacon, faktiskt heter han Bacon efternamn, som kom från bandet Nightwing, och som sen gick vidare till GTR, det här bandet som Steve Hackett och Steve Howe från Genesis och Yes respektive hade. Väldigt bra sångare. Bandet Bronze, det liksom lyfte aldrig riktigt. De gjorde 3 skivor, om jag är rätt informerad, då med ganska så olika sättningar på varje skiva. Och innan det hörde vi Street of Dreams med Rainbow. En låt med den gode Jolin Turner på sång, en av världens bästa hårdrocksångare genom tiderna. With the angels of the night, crack, wind, clatter, flash, rain, bite. On an outsized unicorn, roughshod winging sky blue flight. On a cold wind to Valhalla, join with us, please, Valkyrie maidens cry high above the cold winds of Valhalla. Breakfast with the gods, night angels, with ice-bound majesty. frozen flaking fish on earth in a cup of silver liquid fire. Moon jet ray beams the ceiling swept.

Så heter den. Feed My Frankenstein, en låt som finns med på Alice Coopers platta Hey Stupid som kom 1991. Vad hörde vi innan det? Jo, vi hörde en till låt som kom 1991, nämligen Laugh and a Half från Risking It All-plattan med D.A.D. Vi backar, vad heter det, kassetten, bandet, tidsmaskinen ytterligare några år till 1986. Och en av Queens faktiskt mest framgångsrika perioder. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance. Of what should be, it's a kind of magic. One shaft of light that shows the way. No mortal man can win this day. It's a kind of magic. The bell that rings inside your mind is charging the doors. Rock, the home of rock music.

Attention, attention heter skivan. Låten heter The Human Radio och bandet heter så mycket som Shine Down. Ett band som vi spelar ganska mycket av här på Pirate Rock. Inte jättemycket i mitt program, men det händer. Nu händer det till exempel. Och vilket är då mitt program? Jo, det är Helmorgon naturligtvis. Ett program som går mellan 9 och 12 på lördagar och mellan 9 och 12 på söndagar. Dock inte samma program. Det är ingen repris som går på söndagar, utan det är två helt unika program. Ett på lördag och ett på söndag. Bara så att ni vet det. Och vem är det då som säger allt detta? Jo, det är jag, Jonas Slättung. Och jag säger också en annan sak. Nu så kommer Disturbed. Yeah. var bra. Jättebra. Black Crowes, A Thorn in My Pride, innan det var det Disturbed med Stricken. Jag var ju på Monsters of Rock på Gentofte stadion utanför Köpenhamn i Danmark 1991. Rock Around, vad fan hette det nu då? Rock Around the Block eller någonting hette det. Det var undertiteln på det, tror jag. I alla fall. Där var det ju då bland annat Black Crowes som spelade som första band, sen kom Queensryche och spelade, och sen var det Metallica och så var det AC/DC. Det var en lineup som hette duga. Och det är klart att man tyckte att alla banden var bra. Jag åkte mest ner faktiskt för att kolla på Queensryche, om jag ska vara helt ärlig. Jag hade sett AC/DC redan, jag hade sett Metallica också, jag hade aldrig sett Queensryche, så det skulle jag göra. Och gjorde det och var väldigt nöjd med deras spelning. De hade ju precis släppt, vad heter det nu då, den där som kom efter Operation Mindcrime. Och nu står det helt stil, den med Silent Lucidity, vad är det skivan heter nu? Empire heter den, tack mig själv för att jag kom på det. Men det som faktiskt, det bandet som faktiskt överraskade mig mest, det var Black Crowes. För att de har inte släppt den här skivan ännu som är deras andra platta, The Southern Harmony Musical Companion. De har bara släppt en platta. Den första Black Crowes-skivan, och jag tyckte väl egentligen inte att den var så himla bra, den skivan. Tyckte väl att det var liksom som, de lät som Rolling Stones-kopior. Men jäklar i min lilla växellåda vad de levererade live där och då. Och efter det så, när den här skivan släpptes då 92, Southern Harmony and Musical Companion, så köpte jag den och blev störtförälskad och tycker fortfarande att det är den bästa Black Crowes-skivan, deras andra platta. Den är lite brun och har ett svartvitt foto på sig. Har ni inte lyssnat på den så gör det. Är ni så hemskt, hemskt snälla. Am I brave enough? Am I strong enough to follow the desire that burns from within? To push away my fear, to stand where I'm afraid. I am through with this, 'cause I am more than this. I promise to myself, alone and no one else. My flame is rising higher. I am the fire. Waiting for- listening to Pirate Rock. Aftershock hämtade vi Going to Mexico. Med vilka då? Jo, naturligtvis med Motorhead. Innan det var det Hailstorm med I Am The Fire. Du lyssnar på Hellmorgon, förstår du, med mig Jonas Slättung här i kanalen som heter Pirate Rock. Och det är alldeles strax dags för lite reklam. Men innan det så ska vi vakna till liv med lite Whitesnake.

Hur har du det? Nu är klockan ju faktiskt alldeles strax 11, så jag tänker att nu är det bra om du har stigit upp ur sängen och kanske börjat frukosten om inte du har ätit den redan. För att vi här på Helgmorgon vill gärna hjälpa dig att komma igång med den här helgen så att du liksom inte missar för mycket av den. Men på ett lugnt och fint sätt, inte stressigt sätt. Det du hörde var Earth Mofo, en låt med och av The Cult här i Pirate Rock. Och jag tänker att nu så plockar vi fram lite Monster Truck. I'm a story of a man who makes his way on his own. Don't need no kind of direction from no one. I got myself a pretty old soul. Ain't nobody gonna tell me how to live. Listening to Pirate Rock. My friend's got a girlfriend. Why Don't You Get A Job, så heter låten, jag med The Offspring. Innan det var det Monster Truck med Don't Tell Me How To Live. Bägge dessa låtar hör du här i kanalen som heter Pirate Rock och programmet som heter Hellmorgon. Nu så ska vi vända våra blickar mot år 1982 och en av hårdrocksvärldens allra, allra bästa plattor. Jag pratar om en skiva som är gul i bakgrunden, har en liksom röd sol eller någon form av röd planet som är liksom i mitten, täcker nästan hela det gula. Och sen är det någon slags metallisk robotfågel som kommer inseglande snett uppifrån vänster. Och ja, vad gör den här fågeln? Den kanske skriker lite grann. You won't be, you can help me. I'm

hur ska man uttrycka sig på ett vänligt sätt? De har lånat väldigt mycket av AC/DC Airborne, så kan man säga. Live It Up heter låten, Black Dog Barking heter skivan som låten finns med på. Den kom 2013 och nu sitter du och undrar, vad är det jag lyssnar på för program? Ja, nej, men det ska jag tala om för dig. Det är Helgmorgon med mig, Jonas Slättung, och med hårdrockshunden Saxon som nu har lagt sig till ro vid mina fötter faktiskt. Och det är väldigt skönt, för när han är så här lite orolig och går runt omkring i studion så är det lite... Man tappar fokus lite grann på vad man ska säga helt enkelt, och dessutom så hörs det för han har sina klor, och de, även om man klipper dem med jämna mellanrum, så är de, hoppas, så nu ringer det också. Ja, jag får ta en låten här. Animal, ja, djur. Fuck Like a Beast heter låten också. Inom parentes, det var Wasp naturligtvis, deras kanske mest kända låt från första skivan. Egentligen inte från första skivan från början utan från en maxi-singel bara, men sen dess har de slängt på den där. Tyckte de om att den var ju så pass känd och bra den här låten, och det är lite konstigt om man inte ska få med den på skivan. Så tänkte de. The Night Flight Orchestra innan det med Can't Be That Bad. Jag ber om ursäkt att telefonen ringde förut här, men det var ett viktigt samtal och jag hade inte stängt av ljudet. Så kan det gå ibland. Livet är fullt av överraskningar nämligen. We're going out with where I belong. When the days are short and the nights are long. And I walk, and I walk. I choose, and I choose, and I shimmy, and I shimmy, and I fly, and I fly. We're out there having fun in the warm California sun. Well, I'm going out west down on the coast, where the California girls are really the best. And I walk, and I walk. I choose, and I choose, and I shimmy, and I shimmy. And I fly, and I fly. We were out there having fun in the warm California sun. Well, the girls are in Alfresco, a pretty little chick wherever you go. Oh, oh, oh, oh, and I walk, and then walk. I choose, and then choose. And I shimmy, and then shimmy. And I fly, and then fly. We were out there having fun in the warm California sun. We were out there having fun in the warm California sun. Pirate Rock gives you the old classics. Yeah. stand. And we know deep down there's no other way. No trust, no reasoning, no more to say. Precis det som Bruce Dickinson sjunger där heter låten Afraid to Shoot Strangers, och det kan man ju förstå, det är inte så lätt. Det är inte så lätt heller att skjuta folk man känner heller. Dessutom ska jag be att få tala om, inte för att jag har någon personlig erfarenhet av det naturligtvis, men jag kan tänka mig att det skulle vara nästan ännu värre. Iron Maiden var det i alla fall naturligtvis. Innan det var det Ramones med California Sun, och vi ska ha reklam här om en liten stund, men innan det så ska jag tala om att jag har plockat fram en fantastiskt fin låt från en skiva som heter Seasons End. En skiva som i Marillion-kretsar ibland bespottas lite för att det är citat fel sångare, slutcitat. Men det är en fantastisk låt som heter Easter. The ghost of the mist was on the field. Of a distant far machine, up top the first light came. A tattered necklace of hedge and trees on the southern side of the hill. The trays were the Easter.

Myself for Loving You heter låten med Joe and Jett and the Black Hearts. Kom 1988 på låten, nej, på skivan ska jag säga, Up Your Alley. Och vet ni vad? Nu har tiden gått så fort att det är redan dags för mig, Jonas Lättung, att säga tack och adjö för idag. Men imorgon klockan 9.00, då slår portarna till helgmorgonen upp igen. Och då sitter jag där och myser med er fram till klockan 12. Ni får Thunder med Wonder Days som sista låt här. Ha det så bra, vi hörs. Adjö, adjö, adjö. First day of school, they call me a disgrace. Listening to Pirate Rock.